श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 21वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 22वें श्लोक का विचार आज होना है। अर्जुन ने 20वें श्लोक तक दो श्लोकों के द्वारा एक प्रकार से 19 और 20 इन दो श्लोकों में गुणातीत का उपाय सुना। 18वें श्लोक तक तो गुणत्रय कैसे बंधन का हेतु बन जाते हैं इसका श्रवण हुआ, और बंध हेतु गुणों की निवृत्ति का उपाय सम्यक ज्ञान 19वें श्लोक में बताया गया। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावम सोधिगच्छति। इससे ये कहा गया कार्यकरण संघात से परिणत हुए गुणत्रय को ही जो चेतन की सन्निधि में कर्ता के रूप में समस्त कर्मों के निर्वर्तक के रूप में अनुभव करता है और स्वयं को सव्यापार कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय के साक्षी के रूप में अनुभव करता है। वह शोधित तदर्थात्मक जो भगवत भाव है, मद्भाव शब्द से बताया गया ब्रह्म भाव, उसे प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ब्रह्म दिन त्रिगुणातीत है, असंग होने से शोधित तदर्थ का किसी भी प्रकार से कोई संसर्ग नहीं है गुणत्रय के साथ स्वरूपत। ऐसे गुणत्रय से असंश्लिष्ट जो ब्रह्म भाव है उसका स्वरूप के रूप में, मैं के रूप में संशय विपर्य रहित अनुभव करता है। और ये प्राप्य प्रापक भाव जैसा बताया गया ज्ञानी और ब्रह्म में, ज्ञानी प्रापक है, ब्रह्म प्राप्य है। मद्भावम सोधिगच्छति में स शब्द से ज्ञानी को लिया गया, मद्भाव शब्द से ब्रह्म को। तो भगवान तो ज्ञानी को अपना स्वरूप कह चुके हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम से, और यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे वह प्राप्त करता है का अर्थ है प्राप्त करने वाला कोई ब्रह्म से अलग है, भगवान से। प्राप्य प्रापक भाव संबंध द्विष्ट होता है, दो में रहता है, तो यहाँ प्राप्ति किस प्रकार की, इस आकांक्षा की शांति के लिए 20वें श्लोक में बताया गया था कि देह के कारणभूत जो ये गुणत्रय हैं इन्हें अविद्या अवस्था में अपना स्वरूप समझता है, इसलिए जीव को अविद्यक जीव को कहा जाता है देही। देही का अर्थ है अनात्मा, शरीरादि में आत्माभिमानवान। वह गुणत्रय के परिणाम कार्यक्रम संघात रूप न होने पर भी अज्ञान से अपने आप को कार्यक्रम संघात जैसा समझता है, हाँ? और इसलिए उनके धर्मों से युक्त होता है अविद्यावस्था में। वो जो आरोपित कार्यक्रम संघातगत जन्म मरण जरा दुख रूप धर्म है, इन धर्मों से सम्यक ज्ञान से अपने आप को रहित समझता है, अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है विद्यावस्था में ज्ञानी। ज्ञानी में जो अविद्या से आरोपित तो अनात्मा कार्यक्रम संघात के जन्म मरण जरा दुखादि धर्म है, उन धर्मों की निवृत्ति हो जाती है। जो ब्रह्म से विपरीत धर्म है, ब्रह्म स्वरूप से, उन विपरीत धर्मों की निवृत्ति ही स्वाभाविक जो ब्रह्म भाव है उसकी प्राप्ति है। इस अभिप्राय से ये कहा कि सम्यक ज्ञान जिसे होता है उसका जन्म जरादि के आरोप का हेतुभूत अहम अध्यास निवृत्त होता है, धर्मी अध्यास निवृत्त हुआ तो धर्माध्यास भी निवृत्त हो जाता है। धर्मी अध्यास तथा धर्माध्यास की निवृत्ति ही स्वाभाविक ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। तो जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तस्सन अमृतम अश्नुते, उसका स्वाभाविक अमृतत्व अभिव्यक्त होता है। यहां पर अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ मिला, इसलिए 21वें श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किए कि कैर्लिंगै त्रिन गुणान एतान अतितो भवति प्रभो। ये जो 21वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इससे अर्जुन ने भगवान को हे प्रभो ऐसा संबोधित करके पूछा कि गुणातीत का लक्षण क्या है, गुणातीत कौन से चिन्हों से युक्त होता है, और जो त्रिगुणातीत हुआ उसका आचरण कैसा होता है, किमाचार भवति गुणातीतः। और इन तीनों गुणों से अतिक्रमण का प्रकार क्या है, ऐसे तीन प्रश्न भगवान से अर्जुन ने 21वें श्लोक में किए हैं। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं 22वें श्लोक में। 22वें श्लोक के अवतरण भाष्य को पढ़िए, 22वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं उत्तर देना। गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्व उपायंच अर्जुनेन पृष्टः। अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं प्रतिवचनं। श्री भगवान वाच यत्तावत् कैलिंगैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्श्रृणु। तो ये कहते हैं कि गुणातीत का लक्षण और गुणातीत्व का उपाय पूर्व श्लोक से अर्जुन ने पूछा है। तो ये जो दो प्रश्न हैं अर्जुन के, इनका उत्तर देने के लिए भगवान कह रहे हैं। उनमें से जो पहला प्रश्न है, कई लिंगै ही युक्तो गुणातीतो भवति, इस प्रश्न का उत्तर प्रथम दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि यत् तावत् कई लिंगैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् श्रृणु, उसे सुनो। प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके ये कह रहे हैं कि प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च, ऊपर से जोड़ देना, इति एतानि संप्रवृतानि न द्वेष्टि। न द्वेष्टि के कर्ता के रूप में गुणातीत को ले आना। जो त्रिगुणातीत है वह अपेक्षा तथा द्वेष रहित होता है, निरपेक्ष होता है गुणातीतों के। गुणातीत व्यक्ति गुणों के कार्य से न तो द्वेष करता है न उनसे उनकी अपेक्षा करता है। ये गुणातीत का एक प्रकार से लक्षण बताया गया। इस अभिप्राय से पूर्वार्ध में गुणत्रय के कार्यों को बताया पहले, जो अज्ञानी के द्वेषास्पद या रागास्पद होते हैं, आकांक्षास्पद होते हैं, वैसे ज्ञानी के द्वेषास्पद या रागास्पद गुणत्रय के कार्य नहीं होते हैं। ये यहाँ पर बताने के लिए पूर्वार्ध में पहले गुणत्रय के कार्यों को बताया। तो प्रकाश ये है विवेक ज्ञान, सत्वगुण का कार्य है, वृत्त्यात्मक ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम्। ये श्लोक सत्वगुण का कार्य ज्ञान है करके बता रहा है, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान, और उसी को यहाँ पर प्रकाश शब्द से कहा जा रहा है। और वह क्या करता है, तो सुख संगे न बंधनाति, सत्वगुण भी बंधन का हेतु है। वह सुख संगे न बंधनाति, ज्ञान संगे न चानघ, इस श्लोक से भगवान पहले बता चुके हैं अर्जुन को, हे अनघ ऐसा संबोधित करके। तो जो अभी अज्ञानी है लेकिन मुक्त होना चाहता है, और ये अभिमान उसके अंतकरण में बार बार हो रहा है, मैं विवेकी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये अभिमान ही बंधन है। और यह बंधन हो रहा है सत्वगुण का कार्य, सुख संगे न बंधनाति, ज्ञान संगे न चानघ में ही बताया है। और जो अभी अज्ञानी मुमुक्षु है, वह ये जो सत्वगुण का कार्य प्रकाश है, यानी वृत्त्यात्मक ज्ञान है, कर्तव्या कर्तव्य विषयक विवेक है, और उससे होने वाला वृत्त्यात्मक सुख है, प्रियमोद प्रमोदात्मक, इनका द्वेष करता है। हाँ, तो द्वेष करता है शुरू में, और जो निकल गए तो आकांक्षा भी करता है। तो दोनों का भी निषेध किया जा रहा है ना, न द्वेष्टि न आकांक्षति। तो द्वेष भी और राग भी होता है अज्ञानी विशेष में। मुमुक्षु रूप जो अज्ञानी विशेष है वह द्वेष करता है, कभी रजोगुण की अधिकता हो जाए, उद्भव हो जाए सत्वगुण, और तमोगुण को अभिभूत करके रजोगुण उद्भूत हो जाए चित्त में, तो रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है वह उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न हुई जो प्रवृत्ति है उसके प्रति अज्ञानी द्वेष करता है कि यह प्रवृत्ति मुझे दुख दिलाएगी, ऐसा तो द्वेष करता है। ऐसे कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है तो अविवेक छा जाता है मोह बुद्धि में, ये तमोगुण का कार्य है। और वह भी बंधन रूप है, अविवेक जनित दुख का कारण है, ऐसा समझ करके अज्ञानी उसके प्रति द्वेष करता है। तो ये जो अज्ञानी के द्वारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कार्य के प्रति द्वेष किया जा रहा है, कहते स्वभावत ही ज्ञानी इन सत्वादि गुणों के कार्यों के प्रति द्वेष रहित होता है। ये एक ज्ञानी का लक्षण बताया। ये द्वेष संभव है किसमें? अज्ञानी में। तो संप्रवृतानी यानी पूर्वार्ध में उक्त जो सत्वादि गुणों के कार्य प्रकाशादि है, इनके संप्रवृत्त होने पर यानी रजोगुण तमोगुण को अभिभूत करके सत्वगुण उद्भूत हो जाए तो सत्वगुण का कार्य प्रकाश प्रवृत्त होता है। संप्रवृतानी ऐसे रजोगुण जब उद्भूत होता है सत्वगुण तमोगुण को अभिभूत करके तो उसका कार्य प्रवृत्ति संप्राप्त होती है। तमोगुण जब उद्भूत होता है तो मोह प्राप्त होता है और अज्ञानी मुमुक्षु इनके प्रति द्वेष करता है। और जब उसका आत्मचिंतन में मन लगता है तो ठीक रहता है, और इनके कार्यों में आता है चित्त तो इन कार्यों के प्रति द्वेष करता है। अज्ञानी मुमुक्षु भी अज्ञानी है। और दूसरे अभी अज्ञानी के भी अवान्तर दो प्रकार, कुछ अज्ञानी हैं संसार को ही चाहने वाले, और कोई कोई अज्ञानी होता है जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष को चाहता है। मोक्ष चाहने वाला तो सत्वादि गुणों के कार्य के प्रति द्वेष करेगा बंधन के कारण होने के कारण, और जो अज्ञानी है लेकिन संसार को ही चाहता है और सात्विक है तो सत्वगुण के कार्य जो प्रवृत्ति आदि है क्या नाम प्रकाश आदि है वह उत्पन्न हुए और फिर चले गए, विकार है तो जात से ध्रुव मृत्यु के अनुसार समाप्त भी होंगे, तो आकांक्षा करेगा कि सत्वगुण का कार्य प्रकाश फिर से आ जाए। राजस व्यक्ति है तो रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है उसकी आकांक्षा करेगा, तामस व्यक्ति है तो तमोगुण का कार्य जो मोह है उसकी आकांक्षा उसके चित्त में हो ही जाती है। तो इस प्रकार ये संसार को चाहने वाले जो अज्ञानी हैं और उनके अवान्तर तीन भेद सात्विक राजस तामस, तो वे सत्वादि गुणों के कार्य प्रकाश आदि के चित्त में उत्पन्न होकर के चले जाने के बाद फिर चाहते हैं कि वो आ जाए। जो तामस व्यक्ति है सोता है और नींद खुल गई तो फिर चाहता है और नींद लग जाए, नहीं आती है तो नींद की गोली आदि खा करके भी सोना ही चाहता है। ये तामस व्यक्ति के द्वारा तमोगुण के कार्य निद्रा को चाहना हुआ। तो इस प्रकार ये जो संसार काम अज्ञानी में इन सत्वादि गुणों के कार्यों की आकांक्षा होती है। जो मुमुक्षु अज्ञानी है उसमें तो होता है द्वेष, और संसार चाहने वाले अज्ञानी में होती है इनके प्रति आकांक्षा, और ज्ञानी में दोनों भी नहीं होता है। जीवन मुक्त में न तो इनके प्रति द्वेष भाव होता है न तो इनके प्रति आकांक्षा होती है, निवृत्त होने के बाद फिर प्राप्त हो जाए से अभिलाषा भी नहीं होती। ये उत्तरार्ध में बताया कि संप्रवृतानी न द्वेष्टि और निवृत्तानी न कांक्षति, तो संप्रवृतानी और निवृत्तानी के विशेष्य के रूप में पूर्वार्ध में उक्त सत्वादि गुण के जो कार्य हैं प्रकाश आदि उनको समझना। वे उनकी दो अवस्था है, प्रवृत्त अवस्था और निवृत्त अवस्था। जब इनका कारण उद्भूत होगा तो प्रवृत्त अवस्था रहेगी, इनका कार्य अभिभूत होगा, इनका कारण अभिभूत होगा तो हो जाएगी निवृत्त अवस्था। तो निवृत्त अवस्था में संसार काम अज्ञानी में आकांक्षा इनकी रहेगी, और इनके प्रवृत्ति काल में मुमुक्षु अज्ञानी में इनके प्रति द्वेष रहेगा, और ज्ञानी में न तो संप्रवृत्त अवस्था में इनके प्रति द्वेष है न निवृत्त अवस्था में इनके प्रति अज्ञानी की जैसी आकांक्षा होती है ऐसी आकांक्षा है। द्वेष तथा आकांक्षा से रहित ज्ञानी है, ये ज्ञानी का चिन्ह बताया। लेकिन ये चिन्ह लक्षण दूसरों को भाष्यकर भगवान बताएंगे नहीं दिखेगा, ये स्वसंवेद्य है, अपने आप को दिखेगा। हाँ, हमारे चित्त में सत्वादि गुणों के कार्यों के प्रति द्वेष है या उनके चले जाने पर आकांक्षा है उनकी, यह स्वयं जान सकते हैं साधक। लक्षण बताया, हाँ, गुणाद एक ही है, दोनों एक ही है, कोई नहीं अंतर है। स्थित प्रज्ञ द्वितीय अध्याय का, बारहवें अध्याय का ज्ञानी भक्त और चौदहवें अध्याय का गुणातीत, ये नाम अलग अलग है। जल उदक पानी ये तीन नाम है, तो इनमें कोई सूक्ष्म अंतर इनके नाम के अर्थों में बता सकता है? पर्याय है, ये तीनों एक ही अर्थ को बताते हैं। ऐसे गुणातीत, ज्ञानी भक्त और स्थित प्रज्ञ ये तीन शब्द हैं, लेकिन एक ही जीवन मुक्त महापुरुष को बताता है, उनका अर्थ कोई अलग अलग नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ जो हुआ है, हाँ, इसकी विलक्षणता है उन सब से, दोनों क्या विलक्षणता है? किनका, जिनका, किसी का, तो क्या विलक्षणता बताते हैं? उनकी ऊंची है, इसकी न्यून है, ऐसा कोई नहीं है। कोई प्रवचनकार कहते होंगे, लेकिन यहाँ जो है भाष्यकार भगवान वर्णन करते हैं तो तीनों का नाम तीन है, अर्थ एक है। ज्ञान होने पर ज्ञान अवस्था में जीवन मुक्त का वर्णन किया जा रहा है, जीवन मुक्त का लक्षण बताया जा रहा है। तो प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृतानि न निवृत्तानि कांक्षति। भाष्यकार भगवान इसका व्याख्यान कर रहा है। भाष्य को देखिए तो प्रकाशंच सत्व कार्यम, प्रकाश है सत्वगुण का कार्य, प्रवृत्तिंच ये रज कार्य है, रजोगुण का कार्य है, उद्भूत रजोगुण का कार्य, मोह एवच ये मोह है उद्भूत तमोगुण का कार्य, इति ये तानी न द्वेष्टि संप्रवृतानि, संप्रवृतानि शब्द का अर्थ करते हैं सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि संप्रवृतानि। तो वो विषय बन करके सामने आ गए, सामने आ गए का मतलब दिख रहे हैं, अंतकरण में प्रकट हुए। तो उस समय यदि अज्ञानी है और मुमुक्षु है, अभी अंतकरण में तादात्म्य अभिमान है, उसको छोड़ना चाहता है, ज्ञान से मुक्त होना चाहता है, तो अंतकरण में तादात्म्य होने से समझेगा अंतकरण के धर्मों को अपने धर्म के रूप में। तो ये प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोह सत्वादि गुणों की उद्भूत अवस्थाओं में प्रकट होने वाले क्रम से ये, तो इनके प्रति वह द्वेष करेगा। लेकिन ज्ञानी जिस अवस्था में सत्वादि गुणों की उद्भूत अवस्थाएं हैं, उस अवस्था में भी इनके कार्य जब प्राप्त होते हैं तो उन कार्यों सहित अंतकरण को वैसा ही अपने से अलग देखता है जैसे चंडी पहाड़ को, मनसा देवी के पहाड़ को, हरि की पेड़ी को हम लोग देखते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में सूखा पहाड़ देखते हैं और इन दिनों में हरा भरा देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि हम हरे भरे हैं या हम सूखे हैं। हम देखने वाले हैं, पहाड़ हरा भरा है, पहाड़ सूखा है, ऐसा देखता है। ऐसे ही चित्त इस समय प्रकाश युक्त है, मैं उस प्रकाश युक्त चित्त का साक्षी हूँ, असंग हूँ प्रकाश से, प्रवृत्ति से युक्त कार्यक्रम संघात है, मैं प्रवृत्ति से युक्त कार्यक्रम संघात का दृष्टा, कार्यक्रम संघात के धर्म प्रवृत्ति से रहित असंग हूँ। ऐसा ज्ञानी का निश्चय जिस समय यह उत्पन्न होता है उस समय रहता है। इसलिए न द्वेष्टि, जब अपने धर्म ही नहीं है तो उनके प्रति न द्वेष होगा न आकांक्षा होगी। तो सम्यक विषय भावे न उद्भूतानि संप्रवृतानि शब्द का अर्थ कर दिया। अज्ञानी, यदि ज्ञानी में स्वभाव तो इनके प्रति द्वेष नहीं है, तो फिर निषेध जो है, अप्राप्त का निषेध किया जा रहा है, वह व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, अज्ञानी में यह द्वेष प्राप्त है, उसका निषेध बताया जा रहा है। कहीं पर भी न होता तो उसका निषेध नहीं हो सकता था, ये बताया जा रहा कि जैसे अज्ञानी में द्वेष होता है, ऐसा ज्ञानी में नहीं होता। हाँ, तो ये अज्ञानी में इनके प्रति द्वेष भाव होता है, इसका वर्णन किया जा रहा है ज्ञानी में उसका अभाव दिखाने के लिए। मम तामस प्रत्ययो जातः तेन अहम मूढ़ः, तथा राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुखात्मिका तेन अहम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् कष्टम मम वर्तते, यह अयम मत स्वरूप अवस्थानात् भ्रंसः, तथा सात्विको गुणः प्रकाशात्मा माम विवेकित्वम आपादयन् सुखे च संजयन् बध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन, जो मुमुक्षु अज्ञानी है उसकी स्थिति बताई। मुमुक्षु अज्ञानी ये समझता है उसके बुद्धि में तो कार्यक्रम संघात में अभी तादात्म्य अभिमान होने के कारण कार्यक्रम संघात गत ये जो प्रत्यय है प्रकाश आदि वो स्वात्म रूप से प्रतीत होते हैं, स्वधर्मतया प्रतीत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मम तामस प्रत्ययो जातः, तामस प्रत्यय है मूढ़ो अहम इत्याकारक, तेन अहम मूढ़ उससे मैं अविवेकी हूँ। राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना, रजोगुण की कार्यभूता प्रवृत्ति मेरे में उत्पन्न हुई उससे मैं दुखी हूँ। मम उत्पन्ना दुखात्मिका, तेन अहम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्। तो रजोगुण ने क्या किया, मुझे निष्क्रिय स्वरूप से प्रच्युत कर दिया, ध्यान नहीं लगने दे रहा है, निधिध्यासन नहीं होने दे रहा है। ऐसी वह रजोगुण की प्रवृत्ति मुझे दुख में ढकेलने वाली है, ऐसा विचार करता है। मम उत्पन्ना दुखात्मिका, तेन अहम रजसा प्रवर्तित प्रचलित स्वरूपात कष्टम मम वर्तते, मुझे इस समय बड़ा दुख है कि मैं स्वरूप से प्रचूत हुआ हूँ। तथा सात्विको गुणः प्रकाशात्मा माम विवेकित्वम आपादयन, प्रकाश स्वरूप जो सात्विक गुण है सत्वगुण, सत्वगुण का कार्य जो प्रकाश है ज्ञान है वह मेरे में विवेकित्वम यानी विवेकित्वाभिमान प्राप्त करा करके मुझे सुखे संजयती सुख से बांध देगा, मेरे बंधन का हेतु बनेगा। इति बदनाति इति तानी द्वेष्टि, इसलिए इनके प्रति सत्वादि गुणों के कार्यों के प्रति अज्ञानी मुमुक्षु द्वेष करता है, तानी द्वेष्टि। ऐसा क्यों, तो कहते असम्यक दर्शित्वात्, उसे अपने निर्विकार स्वरूप का अभी बोध नहीं है। और तद एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संप्रवृतानि, तो गुणातीत की उपाधि में सत्वादि गुणों का कार्य प्रकाश आदि सत्वादि गुणों के उद्भूत अवस्था में प्रकट हो भी जाए तब भी उस समय भी ज्ञानी का अंतकरण के साथ तादात्म्य अभिमान न होने से वह अपने असंग स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप से प्रच्युत नहीं रहता, वो स्वरूप से ही उनका साक्षी रहता है। इसलिए कहते हैं न द्वेष्टि, वो अपने में उनका आरोप ही नहीं करता, इनसे अपने आप को प्रभावित होने वाला नहीं देखता। यथा च सात्विकादि पुरुषः सात्विकादि कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि कांक्षति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि कांक्षति इत्यर्थ। चौथे पाद का अर्थ किया जा रहा है, तीसरे पाद का अर्थ हो गया। तो कहते हैं जैसे सात्विक आदि पुरुष हैं संसार चाहने वाले अज्ञानी, तो संसार दो प्रकार का है, अभ्युदयात्मक भी है अधोगत्यात्मक भी है। तो जिसके बुद्धि में जैसा संस्कार है वह सात्विक संस्कार वाला सत्वगुण का जो कार्य है उसको चाहता है, उसके फल को चाहता है। राजस संस्कार वाला रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति तथा उसका फल मध्यम जो होता है उसको चाहता है। तामस संस्कार से संस्कारित व्यक्ति तामस कार्यों को ही करना चाहता है, उसके फल को चाहता है। इसलिए सात्विक आदि में आदि शब्द से राजस तथा तामस पुरुषों को भी लेना और ऊपर से समझना कि संसार काम संसार को चाहने वाले मुमुक्षु नहीं, अज्ञानी दो है ना, मुमुक्षु भी अज्ञानी है लेकिन मोक्ष को चाहता है, वो तो द्वेष करेगा, इनकी आकांक्षा नहीं करेगा। और इनकी आकांक्षा सत्वादि गुणों के कार्यों की जिन्हें होती है, वे भी अज्ञानी हैं लेकिन संसार काम अज्ञानी है, इसलिए उनके लिए कहते हैं कि यथाच सात्विकादि पुरुष, सात्विकादि कार्याणि, सात्विकादि कार्य है प्रकाश प्रवृत्ति मोह, आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि, तो उनके चित्त में उत्पन्न होकर के चले गए तो बाद में आकांक्षति कांक्षति निवृत्तानि कांक्षति, वो संसारी व्यक्ति चाहेगा फिर। तथा तो जैसा संसारी के चित्त में इनका अभिलाष है, इनकी आकांक्षा है, ऐसी आकांक्षा कहते हैं तथा गुणातीतो निवृत्तानि न कांक्षति, प्रकाश आदि चले भी जाए तब भी गुणातीत को इनकी आकांक्षा नहीं होती, आए तो द्वेष नहीं, गए तो आकांक्षा नहीं। ये तत् न पर प्रत्यक्षम लिंगम, तो ये तत् पर न पर प्रत्यक्षम लिंगम, ये जो चिन्ह बताया 22वें श्लोक के द्वारा लक्षण, ये दूसरों को दिखने वाला लक्षण ज्ञानी का नहीं है, क्योंकि ये तो द्वेष और आकांक्षा का अभाव, ये राग और द्वेष और आकांक्षा चित्त के धर्म है, वे चित्त में है या नहीं है यह तीन ही व्यक्ति जान सकते हैं, एक तो परमेश्वर, एक स्वयं, और तीसरा कोई सिद्ध महापुरुष जो दूसरों के चित्त के व्यापार को जानने का सामर्थ्य रखते हैं, बाकी को ये नहीं दिखेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये तत् यानी 22वें श्लोक के द्वारा जो ज्ञानी का लक्षण बताया है वह पर प्रत्यक्षम लिंगम न, तो पर प्रत्यक्ष लिंग नहीं है, लक्षण नहीं है। तो कहा किम तरही, तो यदि पर प्रत्यक्ष नहीं, दूसरों को नहीं दिखेगा तो किसको दिखेगा, तो स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्, वो स्वात्म प्रत्यक्ष है, इसलिए क्या होगा कि आत्म विषयम एव एतत् लक्षणम, ये द्वेष तथा आकांक्षा भाव रूप जो लक्षण बताया यह स्वात्म प्रत्यक्ष है, स्वयं को दिखेगा, आत्म विषयम एव, नहीं स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षाम वा परह पश्यति, अपने प्रकाश्य रूप द्वेष को और राग को दूसरा नहीं देख सकता, आकांक्षा को भी और द्वेष को भी। तो द्वेष और आकांक्षा को स्वयं ही देखता है तो इनके अभाव को भी स्वयं ही देखेगा, इसलिए साधक के लिए ये एक प्रकार से जो सिद्ध का स्वभाव होता है साधक को प्रयत्न से अपने में संपादित करना होता है, इसलिए वो साधन बन जाता है, प्रयत्न से जिसे हम संपादित करते हैं वो साधन माना जाता है। तो द्वेषाभाव, द्वेष तथा राग इन सत्वादि गुणों के प्रति स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, और प्रयत्न से इनके अभाव को संपादित करना है, अधिक स्वयं के अंतकरण को देखेंगे तो पता चल जाता है कि हमारे अंतकरण में किसके प्रति द्वेष है, किसके प्रति राग है। तो राग द्वेष है तो उनको निकालने के लिए ये ज्ञानी का लक्षण बताया, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी आदर्श है मुमुक्षु का, जिज्ञासु का। सिद्ध में तो रहते ही है, ये स्वभाव है, राग द्वेष नहीं रहेंगे, अभाव रहेगा इनका। सिद्ध में रहेगा इनका अभाव, और ज्ञानी का ये जो स्वभाव है, ज्ञानी आदर्श है जिज्ञासु का, इसलिए जिज्ञासु चाहेगा ज्ञानी का जैसा स्वभाव है ऐसा मेरा बने। तो जैसा ज्ञानी का स्वभाव है ऐसा मेरा बन जाए, इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासु को प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है, जिसका अभ्यास करता है व्यक्ति उसी वही आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। ज्ञानी ने अनेकों जन्मों से अभ्यास किया है राग द्वेष रहित होने का। बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते भगवान कहते हैं। तो ऐसे हम भी अभ्यास करेंगे तो अपने आदर्श ज्ञानी के तरह प्रकाश आदि के प्रति द्वेष तथा आकांक्षा से रहित हो जाएंगे। और क्या, वो तो तभी होता है जब साक्षी भाव का अभ्यास किया जाता। तो इस प्रकार ये 22वें श्लोक में ज्ञानी का लक्षण बताया। अब किमाचार, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 23वां श्लोक है। 23वें श्लोक के अवतरण भाष्य का उच्चारण किया जाए, अर्थानुसंधान किया जाए। अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। 23वें श्लोक से भगवान गुणातीत किस आचरण वाला होता है, गुणातीत का आचरण कैसे होता है, ये जो अर्जुन का प्रश्न है इसका उत्तर देता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्तैत्तेव यवतिष्ठति नेङ्गते। तो गुणा उदासीन वद आसीन, तो उदासीन व्यक्ति जैसा रहता है ऐसा ज्ञानी हमेशा रहता है। उदासीन व्यक्ति कैसे रहता है, तो दो व्यक्ति आपस में किसी विषय को लेकर के विवाद कर रहे हैं, तो ये और तीसरा एक मध्य है, किसी के प्रति भी न उनका उसका राग है न द्वेष है। दो राष्ट्रों का क्रिकेट हो रहा है तो अपने राष्ट्र के खिलाड़ी जीते दूसरों के हारे ये सहज भाव रहता है, लेकिन जिन दो राष्ट्रों के बीच में क्रिकेट हो रहा है उनसे किसी कोई संबंध नहीं, ऐसा एक दर्शक बैठा हुआ है तो वो तो वो देखेगा कि कोई भी खेल जीते कोई भी हारे उसको कुछ भी लेना देना नहीं, उसके चित्त में निर्विकारता रहेगी। और बाकी जो दो रहेंगे, जो व्यक्ति जिस टीम का समर्थन कर रहा है वो जीत रही है तो वो हर्ष से युक्त रहेगा, और हार रही है जो टीम उसका समर्थन कर रहा है जो उसका चित्त दुख से युक्त रहेगा, विषाद होगा उसके चित्त में। और जो दोनों टीमों के प्रति न तो जीतने का भाव रखता है न तो हारने का भाव रखता है, कोई किसी का समर्थक नहीं है, वह हर्ष तथा विषाद से रहित चित्त वाला होगा, उसे कहा जाता है उदासीन। तो उदासीन जैसा रहता है ज्ञानी, अपने कार्यकरण संघात के सामने अनुकूल परिस्थिति आई तब भी और प्रतिकूल परिस्थिति आई प्रारब्ध के अनुसार तब भी रहता है उस तीसरे व्यक्ति के तरह जो दो टीम में से किसी भी टीम का समर्थक नहीं है, तो हर्ष विषाद से रहित चित्त वाला होता है। ऐसे ही अपने कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल परिस्थिति आई, अनुकूल प्रारब्ध फलाभिमुख हुआ तो पुण्यात्मक प्रारब्ध, तब भी हर्ष से रहित वो रहेगा, क्योंकि स्वरूपाभिमुख उसकी चित्तवृत्ति है। स्वरूपाभिमुख होने के कारण स्वरूप के लिए, स्वरूप है ब्रह्म, तो ब्रह्म के लिए कोई कार्यक्रम संघात मैं नहीं है, सबके साथ वह एक जैसा असंग है। तो ज्ञानी भी ब्रह्म रूप है, यदि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होति के अनुसार वो बाकी कार्यक्रम संघातों के सामने अनुकूल परिस्थिति आने से या प्रतिकूल परिस्थिति आने से जैसा वह हर्ष विषाद से रहित होता है, ऐसे ही अपने कार्यक्रम संघात के सामने पुण्यात्मक प्रारब्ध के द्वारा उपस्थापित की गई अनुकूल परिस्थिति में हर्ष विकार से रहित चित्त वाला होगा, और प्रतिकूल परिस्थिति पापात्मक प्रारब्ध फलाभिमुख होने पर जब आएगी तब विषाद रूप विकार से रहित चित्त वाला होगा। इस अभिप्राय से भगवान ने किमाचार, तो उसका आचरण कैसे होता है, तो कहते उदासीन के तरह वो रहता है। तो उदासीन के तरह रहने के लिए हमेशा आत्मनिष्ठ होकर के रहना पड़ेगा। यदि चित्त आत्माभिमुख है, आत्मनिष्ठ है, तब तो ये संभव है शरीर से असंगता, और शरीर के साथ थोड़ा भी कहीं संश्लेष रहेगा तो फिर शरीर के सामने आई हुई अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति से वह प्रभावित होगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि उदासीन वद आसीन, तो किसी का भी पक्ष नहीं लेता उदासीन व्यक्ति जैसे दो टीम में से, ऐसे अनुकूल परिस्थिति का पक्ष भी नहीं लेता, प्रतिकूल परिस्थिति का पक्ष भी नहीं लेता, दोनों के प्रति एक जैसा भाव रखता है। और ये कहा कि गुणै ही यो न विचार लेते, तो गुण हैं प्रकाशादि रूप से परिणत हुए सत्वादि गुण, और इन के द्वारा जो विचलित नहीं किया जाता, का मतलब स्वरूप से प्रच्युत नहीं किया जाता, गुण कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करा करके प्रकाश आदि के प्रति द्वेष और आकांक्षा जिनके चित्त में उत्पन्न नहीं होने देते, जिसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती इनसे, का मतलब गुणों के प्रभाव में नहीं आता, गुणेर यौन विचार लेते, क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञान से बाधित हुए है ना, बाधित होने के कारण ये वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, विद्या से अमृत वीर्य की प्राप्ति होती है, विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते, विद्या है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, वह अध्यास को गुणत्रय को बाधित करके फिर ये चित्तवृत्ति है साक्षात्कारात्मिका जब निकलती है ज्ञानी के अंतकरण से जाती है समाप्त होती है, तो जाते जाते अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके जाती है, और उस सामर्थ्य से एक बार बाधित हुआ जो संसार है वह हमेशा के लिए बाधित ही रहता है, कभी भी उसे सत्य प्रतीत नहीं होता, और सत्य प्रतीत नहीं होगा तो गुणों से विचलित नहीं होगा, परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। अब जिनमें अहम अध्यास होना है वह कार्यकरण संघात उसे मरीचिका में प्रतीयमान जल के तरह बाधित रहते हैं। बाधित होने के कारण गुणत्र कार्यकरण संघात में अहम अध्यास नहीं होगा तो मम अध्यास भी नहीं होगा उनके धर्मों में, तो गुणत्रय से वह विचलित नहीं होगा। इसलिए कहा कि गुणैर यौन विचार लेते, और उसका यह निश्चय रहता है गुणा वर्तन्त यानी गुणा वर्तन्ते इत्येव, ऐसा ही निश्चय रख करके इंद्रिय रूप से परिणत हुए गुण उनके सात्विक प्रवृत्त्यादि रूप कार्यों में गुणों में विचरण कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते पहले आया, और यहाँ पर कह रहे गुणा वर्तन्ते, तो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय ही उनके अपने अपने जो कायिक वाचिक मानसिक व्यापार रूप गुण है उनमें प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा समझ करके उनके व्यापार सहित उनका साक्षी बन करके यो अवतिष्ठति, अवतिष्ठते होना चाहिए, छंदोभंग न हो इसलिए अवतिष्ठति परस्मै पद प्रयोग किया, नहीं तो समव प्रविभ्य स्थ ऐसा एक सूत्र है उससे हो जाता है आत्मने पद। हाँ हाँ, तो गुणैर गुणा वर्तन्ते इत्येव कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुण अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनका निर्वर्तन कर रहे हैं, मयाध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम के अनुसार, ऐसा समझ करके यो अवतिष्ठति अपने निर्विकार स्वरूप में ही अवस्थित है, ब्रह्मनिष्ठा से प्रच्युत नहीं होता। न इंगते का मतलब कार्यक्रम संघात की सचल अवस्था में सक्रिय अवस्था में अपने आप को सक्रिय नहीं समझता, वो तो अज्ञानी का होता है, ध्यायती व लीलायती व, बुद्धि यदि एकाग्र है तो अपने को एकाग्र समझता है, बुद्धि यदि विचलित हो गई तो अपने को अशांत समझता है, तो लेकिन ज्ञानी उपाधि के विकारों से अपने आप को विकारी अनुभव नहीं करता, अपने निष्क्रिय स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। नेंगते तो ये वो तिष्ठति नेंगते, अभी तो दिल्ली दूर लग रही है। अच्छा हाँ है, तो हाँ दो पेज है, ये 23वां है, हाँ? शाम को होगा तो शायद हो जाएगा, थोड़ा इसका भाष्य कर लेते हैं शाम को और 15 को। तो उदासीन वद यथा उदासीनो न कस्यचित् पक्षं भजते तथा अयम् गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थित आसीन आत्मविद गुणै यह सन्यासी न विचाल्यते विवेक दर्शन अवस्थातः। तो जो उदासीन के तरह रहता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में किसी में भी ये बनी रहे ऐसी भावना रखना ही पक्ष ग्रहण करना है, लेना है। अयम गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थित, गुणातीतत्व उपाय मार्ग है ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग में अवस्थित रहता है, अवस्थित आसीन मतलब ज्ञान निष्ठा उसकी हमेशा बनी रहती है। आत्मविद गुणै यह न यह सन्यासी गुणै न विचार लेते, जिसने कार्यकरण संघात में से आत्माभिमान त्याग दिया है, ऐसा सन्यासी विवेक दर्शनावस्थ ही रहता हमेशा, गुणों से विचलित नहीं होता। तद एतत् स्फुटीकरोति, वह गुणों से विचलित नहीं होता है, इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि गुणा कार्यकरण विषयाकार परिणता, विषयाकार के विषय के रूप में परिणत हुए, कार्यकरण संघात तथा विषय के रूप में परिणत हुए जो गुण हैं, वे ही अन्योन्यस्मिन वर्तन्ते यानि प्रवर्तन्ते, वे ही अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त हो रहे हैं इति यह अवतिष्ठति, इस निश्चय के साथ जो रहता है। कहते अवतिष्ठते, ऐसा आत्मनि पद प्रयोग होना चाहिए था, परस्मय पद प्रयोग कैसे हुआ, तो छंदो भंग भयात परस्मय पद प्रयोग अवतिष्ठते, ऐसा परस्मय पद प्रयोग छंद बना रहे हैं उसका भंग न हो इस अभिप्राय से किया गया। अथवा भगवान भाष्यकार कहते हैं अनुतिष्ठति, अनु उपसर्ग का प्रयोग करें औपसर्ग के स्थान पर, तो यह अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरम, ऐसा पाठांतर समझ लें, तब परस्मै पद भी सार्थक है। न इंगते यानी न चलती, स्वरूपावस्थ एव भवति इत्यर्थ, स्वरूप में ही अवस्थित रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।